أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. سورة البقرة سلور حسيرا اولئي سكي اثبات توحيد كي دا اول ایسا دریو بابونو کی تقسیم دا اول باب کی صلح ایتنی دی پدی صلح ایتنو کی دا دریو ڈالو تفصیل کئی کمی چی سور فاتحہ کی اجمالاً مختصر ذکر سے ہوئی اول پینزو ایتنو کی دا مومنان پینز صفات یا حکم دنیاوی یا حکم اخروی بیا دو ایتنو کی دا دوے میں ڈالی دا زوالین بیان یا حکم دنیاوی یا حکم اخروی چی دنیا کی دئی دا فهم اسباب پزان بن کری دی او حکم اخری و لهم عذاب و نازیم. یا دیالہ سیعتنو کے دا منافقان و قباعتنا پلیتائی او دو مثالن سرداغی وضاحتو دیوستم ایات نداول اسی دویم باب شروع کولو اول داول توحید پاغیبانی پینز دلیل اقلیا بیا سمرہ دلیلو بیا اسباب در رسالت دلیل وحی او صداقت الكتابو زجر و تخفیف نمانن کو رداوی تا بشارت منن کو رداوی تا دفع دے اعتراض دا مشرکانو جدا سنگا قرآن نجی پکیوارو اور سیزو نجی کرسی ویدی داوی جواب ان اللہ اللہ استحی سرا بیانیہ میں اربا پا انسان سلور نعمتو نا ذکر کئی پا انسان دنیس نمیستر کئی دا دنیا ٹوڑ سیزو نمیستر سفیدیل پیدا کری دی ساسنکہ آدم علیہ السلام مسجد الیہ دا فرشتوں میں اگردو لوں ساسنکہ آدم علیہ السلام نے لفظے سے امی و تماف کو بیا دا یوکم دا سلویختم آیاتنا درہم باب داولی سے شروع کولو اول درے قباحتنا دے یہودو تحریف کے اتمان حق ترک عمل داغی مقابلہ کے درے صفات دا مومنالو صبر اقامت صلاح ایمان بالآخرت دا دویم یا بنی اسرائیل اذکرونا خطابات اسی تے ذکر کولو اول خطاب کی اتن احمدتونا نجات من فرعون نجات من الغرق ایتاول کتاب افان القتل حیات بعد الممات تزلیل الغمام انزال المن والسلوان انفجار العیون من الحجر دعا زابون یو نزول العذاب من السماء دیم ازلت والحوان بسبب الكفران دیم خطاب کی دری پلیتائی دا آباد یهودو نغض الوحود الحیل فی زب الوقر قتل النفس سلور قباتنا پلیتائی دا حسنو یهودو تاریخ منافقت تقلید دارو دا یهودو مخصیصین لانفسهم بالجنہ دریم خطاب انکار من الاوامر و اتیان من نواہی سلورم خطاب انکار من انبیاء السابقین پنزم خطاب انکار من حاضر نبی والقرآن سپگم خطاب خلاصہ ما سبقا دویم ایسا دا ستن منا پدی کی نہ سبی نہ اعتراضون دا یہود و ذکر قول پا نبی علیہ السلام اول اعتراض پا اتیان دا جبرائیل علیہ السلام چتا تا جبرائیل علیہ السلام راجی اغزم دا پلا نک دشمنو داغی جواب ابراہیل علیہ السلام زان نہ خبر نہ کہی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ دویم اعتراض پر سلیمان علیہ السلام چیتا جا تدہ سلیمان علیہ السلام ملگرے آغا جادو گرو داغی جواب وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَان وَلَاكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُو شیطانانو کفر کرے و جادوی کرے و سلیمان علیہ السلام نو کرے دویم اعتراض سمگر جادو نمانے کے اللہ دو فرشتی را لگلوی داغی جواب دا سر نراغلی نوی او کراغلی وی نو دا پار دا امتحان ناغلی وی سلورم اعتراض سمگا دا صحیح الفاظ نمنکے داغی جواب لا تقول رائنا دا سے مبہم لفظ موئی چاگئی نا دا بیادہ بین بوینزی پینزم اعتراض پنس خواہ کلیو خبرکے کل بلا خبرکے ساق پلق پل دن کی شک دے داغی جواب زدا اللہ دا حکم تابیم چا اللہ لرکم حکم کئی نا آغم انم خوش پاگم اعتراض وقالو اتخذ اللہ ولدن مشرکانوی دا اللہ نیبانی داغی پینز جوابونا وم اعتراض تا پر رسالت دی مصر اللہ خبریو کی داغی جواب دا بادشاہ دا قانون نیرے چی قانون نافذ کے ہوئی یو قور بانی گرد وی ما دا قانون نافذ کرے رے دویم جواب دا قرآن دا اللہ خبری دی تاسو دا اللہ نمانی دوش پاگ وم آتم اعتراض تا ترمین زاد ری خبری ذکر کولے بیت اللہ بنیت لی توحید فلیمت تشرکون فیہ دا پیغمبر مبشر دا ابراہیم علیہ السلام نے تاسی والی نمانی زانت تابدہ دا ابراہیم علیہ السلام وئی درمہ خبرہ توحید مشترک مسئلہ را خصوصا ساسی نکان پی بانے وسیعت کرے رے اتم اعتراض پا توحید دا قبلے نہم اعتراض پا تواف دا صفا مروہ چی منگا دا بوتان دا تواف نمانکے پلا صفا مروہ کی توافو نکے داغی جواب ان الصفا والمروه من شعائر الله ما تعالی ویلی تاسو چا ویلی دي تاسو د بوتانو عبادت کوي داغی توافونه کوي دا آیت 177 نه دا سوره بقره درې مې ځای شروع کول په بیان د جهاد کې اول د مجاهد ټریننګ پر الله صفات پینځه کې دي سره تعلق ساتي او پینځه عمل سره بیا سلور قانون د ملک د اصلاح لپاره قصاص من الظالم تقسیم الاموال بالقانون شرعی اسوام لاتباع النفس او نهی عن الاتشاء چی پا ملک دی رشوت نوی بیا دا مینس کی دا حج او دا عمری مسئلہ روڑا سنگا چی پا جہاد کی مال او جان لگی دانگی پا حج کی مال او جان لگی دا کور دا اصلاح پر اطلس قوانین ذکر کاؤ چی دا کور مشر با پا کشران و خرد کئی دویم مدافعت پا کئی دا کور نادرین دا مدافعت پا ہر وقت کئی نرمی با نکئی سالورم آو بیزای نرمی با نکئی بیزای سختی با نکئی سالورم نحی عن الاموال نحی نلخمر والمیسر دا شراب و نسو تماسو نبا کشران منی کئی پینزم اصلاح الیتام آو شپاگم مشرکانو خود سر با نکا نکئی مشرکانو سرو تبلور خور پنکان اور کئی وما مسئلہ دا حیث آتم مقصد الجمع نهم دا اللہ تعظیم کئی بیزائی قسم نمخ رئی لسم مسئلہ دا الہ یو لسم مسئلہ دا طلاق دو لسم مسئلہ دا رضا دیا لسم عدت دا زنانہ عدت کی خاون دی مرشی لس رضی سلور میاش سبا عدت تی رئی پین لسم سوالسم حکم الخطبہ دا قیدن طریقہ خیب تین لسم طلاق دا غیر مدخول بیہا شپارسم المحافظت والی الصلات دا منز حفاظتو کئی اوم وصیت للازواج بی بیان الوصیت امر استحبابی دے او تلسم حکم المطاع بیا دعوه دا قتال ذکر کو قاتلو فی سبیل اللہ او سو درم سپارت شروع کئی نمخ کے اللہ تلکا رسول فرزو اللہ مخ کے سام بیا ذکر سو پاغیبان امتحانات و تکالیف راغلیو او حری او تا داغ مناسب درجہ اللہ و امگور کریو تو ان دا اللہ دین بیان کا تا تب ام اللہ ستا مناسب او درجہ در کی تلکا رسولو فضلنا بازم علا باز تلکا رسولو دا انبیاء رحم السلام فضلنا قرکریم گا بازم بازر دی علا بازن پا بازو باننے منم بازر دینا من حاسو کی کلم اللہ چی خبری کری و سر اللہ لکا موسیٰ علیہ السلام ورفا پو تقریبا زمبادر دی درجات پا درجو کے و آتے نور کریونگا ہی سب نمر یمل بیناتے عیسیٰ علیہ السلام دی دبی مریم دا و زہد لیلا و ایدنا ہو او مضبوط کریونگا دلنا بروح القدس و جبرائیل علیہ السلام سارا ولو شاء الله كجر رضا سيد الله فزور باني فزور الله بچا ايمان نوڑي مقتل الذين خلاف نوکڑا کسان من بعدهم كرسل دينو من بعد ما فتاغينا جاءتم البينات كراغ ديت واضح دلينا ولكن اختلفوا ولكن اختلاف کرو دين وَمِنَ فَضْلَاتِنِ دَيْنَاو مَنْ هَا سُوْتِي آمَنَا شِمَانِ رَوْلُو دِ جِحَاد مَسَلَي وَمَنَ لَا وَمِنَ مَعْبَادِنِ دَيْنَاو مَنْ هَا سُوْتِي كَفَرْ كِنْ كَالِو كُدَ جِحَادِنَاو مَسَلَا جِحَاد سُورُو دَا دَا قُرَانِ کریم دَا قَيْدَ دَا جِس سُورَت کے کم مَسَلَا بَيَانِي او کفرو کی اشارہ داغی نے انکار دی فامنام پس بازر دیناو منع سوکتی آمنا چیمان روڑو پجیاد باننی ومنام بازر دیناو منع سوکتی کفر انکارو کو دا جیادناو ولو شاہ اللہ او کچر رضا سید اللہ مقتلو ندیباو خلاف نو کرے نسمت در چیدہ اللہ رضا و ذکر خلافوں کو آن نکتم گا ذکر کہو ایدھر اس کال ختمی کی مخ کی ماں ماناو کہو دا دوبارہ مخ کی آیات کی ولو شاہ اللہ ہم دے آیات کی میانس کی ولو شاہ اللہ مقتتل اللذین ولو شاہ اللہ او کچر رضا سے دا اللہ فزور بانے کہ فزور بچہ ایمان دوڑے مقتتلون دیما خلاف نو کرے دی بجنگ نو کرے ولیکن اللہ او لیکن اللہ یفعل ما یرید کبھی آتی نا دیوشی درم ایسا پا بیان دا جیاد کی ختم شوا اس سلورم ایسا دی دینا شروع کئی تر اخیر پوری پا دیکی مسئلہ دا انفاق ذکر کئی انفاق فی سبیل اللہ تعالی اول ترغیب اور کئی انفاق تا چیدہ اللہ بلار کے مال خرچ کئی اور چاہت ہوئی مومنان ہوتا ہوئی لیکن کافران ہوتا انفاق فیدن اور کئی چی ایمان راشی کلمان فخلبانی سڑے ہوئی دا ذرنا تصدیقو کی اسلام کے داخل سی مومن سی مسلمان سی ناغل بیا آمال نیک فیدہ اور کئی لیکن یو عقیدہ دا ایمان دا اول عمل دا ایمان نو عمل دا ایمان اللہ فائدہ اور کئی چی عقیدہ دا ایمان وی اور چی عقیدہ دا ایمان نوی نو عمل دا ایمان بیا فائدہ نور کئی نو مومنان و تذکوی چی کلا ایمان درور و مومن سے معاہد سے نو اوسا دا اللہ پلار کے مال لگوا انفاق کوا فائدہ ودر کئی نو ذکر خطاب مومنان و تکئی ماجی خلق ویر وی دا انگریزان دا کافران کی آدیر رحم دلی دا اولی دا دا کئی سر شیطان اینا اوڑی دلی ایتان تا بدل چی داتی مغر کی اکیدائی دا ایمان نیستا که دای دیر خیراتی نو که او دیر خو اخلاکو چرین دای لفایده نور که نو شیطان آغای نوڑی دلی مومن مسلمان دسارا قیمتی سرمایه دا ایمان غلطی نو آغا دا اغلا چه کئی نو دا زیر کئی تی چلتا مال و دولتی شار کورتا یا جی جا سرمال دولت نی اغبا نغلا نور دی مومن سره مسلمان سره د ایمان ا سرمایه ده دا نه میوادار یو لته خلق غټه ورولي شړ نوره کې میوونی مومن مسلمان سره د ایمان میوه ده کافر او مشرک هغه که خیرات کی کنه کامل کی نه له فائدہ نه ور کوي ځکه مؤمنانو ته وی کتاب مؤمنانو ته کوي یا ایو الذین آمنو اے ایمانوالو اے مومنانو انفقو خلقیں فلا رضا اللہ کے مما داغنا رزقناکم کرکریم نا تاسو داؤ آہد دیکھ لفظ در رزق روڑی دیسنوی چی مما آتویناکم چیمگا تاسو دا آتا کری در کری لفظ در رزق روڑی مما رزقناکم داغنا چرکریم نا تاسو داؤ سورہ بقرہ اول کی ویلو چې نالا بلار کې مال خرج کړي مؤمنانو دا مؤمنانو پنځه صفات چې ذکر کول اولو نا ته ویلو ام ایمان لقناهم ينفقون ادا ایمان نو چې ورکرې موږ دایتا ينفقون خرج کړي په لار د الله کې رزقناهم لوځ درې دې کې هم راوړو عادتم لفظ در ذکر اوڑی او یا ایو الذین آمنو اے مومنانو انفقو خلقی مما داقی مالنا رزقناکم چی در کرم گا تاسو داو اشارہ دے خبرتا کیا رزق تے رزق تا خوراک نہ سڑے جو اندے بغیر نیسی پارے اسے خوراک نہ کئی او کہ خوراک نہ کئی جو اندے پاتے سنو او جو اندے پر اینام گی کیا کم چیز تستا ضرورت تے نو آگا دا اللہ پلار کی خرد کا مخی دیجی ویسلون کمازا انفقون قولی لافو تانا تفوز کئی چسی سے خرد کی نو آتاو ویسا زاننا زیادی کئی زیادی کی گی نچانا نازکا لفظ در رزق روڑی رزق خوراک تر انسان ضرورت زیاد لی کیا کم چیز تستا ضرورت تے نو دا آغین خرد کا اور انفاق کی دے دا با غریب هم کئی و مالدار با هم کئی غریب سرے با مال خرد کئی او مالدار سرے با مال خرد کئی یعنی مالدار نچ مالدار با خرد کئی او غریب با نکئی اللہ تا مال دولت ضرورت نیستا سورے طلاق کا تشتمن سپاراو گو رہی غریب هم انفاق کئی دا اللہ بلار کی با مال خرد کئی او مالدار با مال خرد کئی او تشتمن سپارا سورے طلاق کا وما يكوي چې مال لازم خرج کړي الله بلال کې او غریبون لئن بيقنزو ساتم من ساته ومن قدر عليه رزقو فلينفق مما آتاه الله هو لئن بيقنزو پانچ خرج کړي زو ساتم مالدار من ساته خپل مالدار نه ومن قدر عليه رزقو آسو کو چتنک نے سو پدبانی رزقو رزق نداؤ رزق تنگ بھی عجز بھی ورد بھی نالاوی فل انتقا پسل دیگی پلا دالا کی مما داغی مانو آتاہ اللہ چور کریدتا اللہ یو پیسا خرد کا او خرد کا اللہ نیت تبوری حالا امارو تو ضرورت نیستا نیت دا اللہ بوری چی نیت دا اللہ دا رضاوی یو روپے خرد کا یو پیسہ خرد کا او پس صفا نیت بانی ومن مقدر علیہ رزقو آہاتو چیتن سو پس بانی رزق ندو فلیون فکر پس خرسی کی ممالا کی مانا آتاہ اللہ چور کریدتا اللہ غریب دیم خلق کی نو لفظ در رزق رو عرض ایک روڑی اللہو ای رزق تستا ضرور زیاد تے زان نزیادی کا اور اللہ پلار کی خرد کا نو ذکر ہوئی یا ایو النبینا آمنو اے مومنانو انفقو خرد گئی مما لاغی مالنو رزقناکم چیدن کریم تاسو تاو من قبل ان ممکن دیناو یا تیا چنا بس یومن حوال رزاو لا بے ان چن بوی لین دیناو بے ذکر کا اور شرائع پہ قیاس کا یود آزداد و ذکر کی بل پہ قیاس کی آئیا تیا چنا بس یومن حوال رزاو لا بے ان چن بوی اخیتناو خرسولاو فی پنی رس کیونا قلنا تم انبا دوسی پکار راجی لکا فرانو ولا شفا ان شفاعت دا مشرکانو کافر و مشرک دائی دوسی او شفاعت دا پکار نراجی والکافرون او کافران جنیم الظالمون دیدی ظالمانو والکافرون او دا مکی ٹول مزامین سر لگی والکافرون او انکار کون کن توحید ناو والکافرون انکار کون کن رسالت ناو والکافرون انکار کون کن جہاد ناو والکافرون انکار کون کن انفاق ناو هم الظالمون دیدی ظالمانو جان سر ظلم کئی نا اللہ بلار کے مال خرد کا اللہ تا مال دولت ضرورت نیستا اللہ نیت پوری اللہ لا الہ الا ہو آیت الکرسی دا اوگ دا آیات تے آیت الکرسی ہوتا ہوئی زکا دا کرسی لفظ بکے وسیع کرسی یو سماوات والارض آیت الکرسی و دیکھیں واللس نمون دی دا اللہ کلپ اعتبار دا اسم ظاہر سرا اور کلپ اعتبار دا اسم ضمیر سرا آیت الکرسی چکم دے کے لسے جی آل تا شیطان نہیں چرات لے زکا شیطان دیر اللہ نیری گی شیطان ہوئی زدہ اللہ نیرے گما قرآن کے دو ذلی دے شیطان آقول جگر کئی یو ذلی سورہ انفال ہو گو رئی سورہ انفال کے شیطان ہوئی انی اخاف اللہ زیرے گما دا اللہ نا لسم جبارہ سورة الانفال آت نمبر 48 اتس علیتم شیطان ہوئی وَإِذَنْ زَيَّنَ لَوْمَ الشَّيْطَانُ آمَانَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَا أَتِلْ فِيَتَانِ نَكَسُ عَلَىٰ أَقِبَئِهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ انی اراما لا ترونا انی اخاف اللہ شیطان ہوئی وقالا اوئے شیطان انی بنی امینکم یقنن سے بیزار امان تا سناو انی ارا یقنن سے انما ما اغلا کرنا فرشتو لا ترونا چنوی نہیں تانسو انی اخاف اللہ یقنن سے ارکم ادا اللہ ناو شیطان ہوئی انی اخاف اللہ یقینا زیرے گمدا اللہ نو اللہ نیری گی دانگی سوری حشر اتیسم سپارا آلتم شیطان ہوئی شزا دا اللہ نیری گما اتیسم سپارا سوری حشر آیت نمبر 16 فَاسْمُ كَمَا زَلِّ شَيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ كُفُورُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ كَمَا زَلِّ شَيْطَانُ مِثَالُ دُسَيْنِ لِبَشَانَ شَيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ كُفُورُ كَلَّا جِئْنَا الْإِنْسَانَ تَكْفُرُ كَاو وَلَمَّا كَفَرَا فَسَرْ کَنَي چِكُو فُرُقُو قَالَ اوئے شیطان انی بری ام من کاؤ یقین از بیزار ما دستانو انی اخاف اللہ یقیناً زیرِ جواد اللہ نا رب العالمین جبار ان کے مخلوقات دے انی اخاف اللہ یقیناً زیرِ جواد اللہ نا نیادر سورہ انفال کی ہوئی انی اخاف اللہ یقیناً زیرِ جواد اللہ نا آبیا سورہ حشر کی انی اخاف اللہ رب العالمین یقینا زیر گم دا اللہ نا چرب دا مخلوقات ہو دے نو دیرا اللہ نے ری کی آیت الکرسی کی ولس نمون دی دا اللہ نو چھو ولس نمون دا اللہ و توالے نو دے بھائی ری کی نا زکا باغ نا کجوری پٹے دے صحابی با غلو نی ولو آو آتے جما پرے دا بیا با ندا بیا سوا بیا رالو نبی علیہ السلام تے چالوے جدا سے غل زاغونی سما ریو سوا بیا را جی بیا بدرین زلی وطوی ریو وزیفہ دا تخیم داوائی نبیا بدرین سمرات لے آیت القرسی وایا نزب بیا نسمرات لے نبی علیہ السلام وطو فرمیل جدا شیطان خدا خبر ہے ترشتیا کرے دا خبر رشتیا کرے چھے آیت القرسی کم دے لکی کہ نان تبیا دینی سی رات لے ذکر دے ہوئی انی آخاف اللہ زیرے گما دا اللہ نا نو آیت القرسی پدے کے دا اللہ نمو واللہ زیر ذکر کئی اور شیطان دا اللہ نیری وفان دا صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دائی پا دور کی با قرآن سر و داغی دے رضیات امینہ و بے اندازی آئی و جکلا خبر کولی ناو اٹولی دا قرآن وی یو زلی پا سفر بانیتی لیو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خپلت کافلے سرا دا عراق نروانو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغسر ابل اکتا سلوا یو پڑھو کے اس پر آگلا دوارو نو تیارو آن یو بل وطخ کارے دل نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل غلام توی چیرے بل اکتا فلے والا انتا پوسو کا قرآن کی اجماع آیات کم یو دے آج تا جواب راغو دا سور نحل دا نبی نمبر آیت وطو ان اللہ یامر من عدل احسان و ایتاء ذی القربا و ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون دا سور نحل آیت نمبر نبی وطو آواز رالو تیارو ایو بلی لیدلنا بیاد وطمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفل غلام تو وہی بلتا پوسو کا ارجا آیات دستا میں اور دا امید آیات قرآن کی کمی ہو جائے دا بل قافلے نا جواب راغ لو دا سورہ زمر ہو آیت نمبر 53 میں ہوتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو الغفور الرحیم بیاض عمر رضی اللہ تعالیٰ آو غلام تھا یہ بل تپوسو کا قرآن کی اعظم آیات کم ہو دے دیر لے آیات اعظم جواب را گئے دبل قافلینا اللہ لا الہ الا ہو آیت الکرسی ہوتا ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگوئے اللہ افیکم ابن مسعود قسم بہرے تاسو کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تاسو کے موجود دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکی ایو فرمائے ما دام بیکم ھذا خبر موجود فلا تسألونی توسوبوں جنا عالم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتاسو کے موجود ہوئی فلا تسألونی تپوس مکوئی زمانہ قرآن کے لئے تپوسی نکولی ہو بلنا نن آگا ماحول چلتا دے دا قرآن اغا ماحول نن چر تا دے قرآن سر امین چر تا دا قرآن سر ظلم کی جار دیکھے قرآن دا پار وقت نیشتا آن که وقت تیرے نو الفاظ دے کی او بیا زیاد تا زیاد تا خیف ہو کی زکا خیف ہو نا سبب کیار ندے عرب جی دی ناوہ اہل زبان دی ناوہی حیف ہو دیو کی نئی پر مطلب پوئی گی وفاوچ علماء علم سورو کولو ناول میں قرآن حفظ کولو خو قول چی حفظو کی نداز دار تا دستار بندیو چی پڑکے ہو تو تو ریو بس دا درجیل ہو رسی دو یا تراہو کی بمانے ختمونہ کئی یا ملو بس ختمونہ کئی آو چی لون دے لوی چی پا خبت کوئی چی نمیہ تیار سپت حفظو وقت بانے تیر چی آو بیاد آگے حق نادا کئی نو قرآن کریم د دې حق ادا کول نشر دري دیو جنا قیامت کې باندې ویل اسلام د خپل امت خلاف شکایت کړي نور لسو ان عبارت اول ما سوره فرقان قیامت کې باندې ویل اسلام د خپل امتیانو خلاف شکایت کړي دا او امتیانو چې قرآن ته شو نور لسو ان عبارت اول ما آیت نمبر 30 وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وقال الرسول ويبا بهمل السلام نلسم جي بارا اول ما سوره فرقان دیر سمات وقال الرسول ويبا بهمل السلام يا رب وربا زما ان قوم بيذقون زما اتغذو هذا القرآن نیولیو دینا قرآن محجورا پریخیو نیولیو انکاری تینا نکولو کلاوتو نبی کول حفظ بی کول ختم نبی کول و محجورا آم اقصد بانی زان نپویولو آم اقصد پریخیو نویر اسلام بدا اللہ دربار کی شکایت کئی آیت القرسی دا جی جرس تا لسے کی حدیث رکی رازی ماس وطن چه بمی سرو دکے گی او دا آیت القرسی دیو ہوئے نو دا مرگ نا علاوہ دا ٹولو افتون نا دی بچ گئی نبی علیہ السلام بچے پا بی سرو باندے دا شپیس ملاستو نو آغا وڑیر سورتو نا بیوے سورت الملک بیوے تبارک اللذی علیف لامیم سجدہ بیوے دارنگی آخری دری سورتو نا سورة اخلاص او معوذتين قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا بیوی الحمد سورة فاتحة بیوی دیر سورة تنیر جاو نبی علیہ السلام دو دکی دو پا وقت کے وی نور دعا گانے با دو دکی دو پا وقت کے با نبی علیہ السلام کولے گانے دعا گانے دی اللہم بے اسمک اموت و احیا چیو دکی دو با خیط رب بانے با سملے او خی طرف تبا مخی دا لاش پر سر لانے کی اللہ او اللہم بے اسم کا اموت و آخیا دا دعا باوئے کہ بیا پاسی دا خوبا بیا با دعا باوئے الحمدللہ اللہ الحمدللہ دا اللہ حمد باوئے آخیانا بعد ما اماتنا دا آزات امدنے ما چمنگے بیا دا مرد نہ رسے راجو نکو الحمدللہ اللہ احیانا بعد ما اماتنا دا ہونے دول دیوتنا ٹول خاص اللہ اگر ذات لننے چمنگے جو اندکو پس دا مرد نا اختانو میں ملو دیو سے خوبنا چی پاسی گانی دعا گانی چو بین کین دی جن دا چی دا نبی علیہ السلام پر طریقہ باندے تیرے نو جن بڑے دا خوش آلائی پا ناستا پاستا پلارا پتلو کی پلارا چیزے دیکھر گوا پلارا بانے چیزے اچھل دے بانے خیدے اللہ اکبر لیکن نبیر اسلام فرمائی اچھل دے بانے چیزے نا اللہ اکبر وایا چیز رکی دے تکبر رانے چی اوخکتا گزی گی سبحان اللہ وایا چی اللہ رضینا پاک تے اللہ کتا نزی اچھل دے بانے دے اللہ اکبر وایا اوبس کے الحمدللہ وایا آدریو ساگانو بانے اس کا دا چوبیس کے دے جن چی بسنت طریقہ بانے تیرے دا اللہ امداد برسرئی آیت القرسی دا جلو چیکی کی شیطان انتنی سیراتے اللہ لا الہ الا ہوا اللہ پاک رینی چیبل مددگارا باہر دری اللہ نا دا درین دل دعوت توحید دا اول دری دعوت توحید کی اسم آیات کی یا ایوہ الناس عبدو ربکم اور یا درین دری دعوت توحید ایک سو تریاسات وَإِلَاكُمْ إِلَاهُ وَعِدُ لَا إِلَاهَا إِلَاهُ وَرَحْمَنُ الرَّحِيمُ اور درین دلی اللہ لَا إِلَاهَا إِلَّاهُ اللہ پاک نیچے بل مددگارا مگر امدائیو اللہ نے الحیو لالا نمونا واللر رہ وسرا وسرا شمارو اللہ اللہ نیو لا الہ الہ دا درم اللہ ہو کی زمیر نادرم الحیو الحیو ہمیشہ جننے رہے دا سلور سلورم القیوم تدبیر کون کے نیدار ساو دا پیزم لا تاخذہو دا ہو زمیر اللہ ترہ لا تاخذہو ننی سیدی اللہ نراو سنتن جوٹا ولا نوم او نخوبا سنا جوٹے توئی او نوم خوب توئی عربائی کے درے قسم ندی دا خوبا سنا نوم او نواسا سنا نوم او نواس سنا جوٹے توئی نوم خوب توئی او نواس گنگت کی سرے دارنگی پختو کے امداد درے قسم دی نوم چیرے خوب نپا خوب کے دسری سر کی پڑی وی اور دماغی مقدوی نوم کی ادوی دماغی مقدوی اور سر کی پڑی وی اور یا دو قسم روح دے رہے انسان یاد تصرف اور یاد جند یاد تصرف جند روح دے او یو دا جن دا چی سرے او دی تھی سرگیم پوٹی تھی او دماغیم او دی تھی نو تا تصرف آغا روح تینا اللہ والی نو دیر یا پسی پوئی کی نا او دا جن دا روح پکیوی سا اخلی نوزی چلی گی نیتا خوب وی نوم او سنتن سنا جوٹا وی تو وی پختو کے جوٹا غیت وی چی سرگی پوٹی وی او دماغی ویخوی سرگی پوٹی کی دارے او دماغی ویخوی کل راشی چی سرگی سرگی پوٹی کی آتر دماغ ہوئی نا آتا ہوئی دماغی ویخوی او درم نواس ہو نواس آریا سوری انفال کی ذکر کئی نواس گنگست ہوئی پختو کہتا گنگست ہوئی دیو نیر میں انسان تا گوری سرگی غڑی دلی وی او دماغی ویدی تا تا با گوری تیرے جوڑی دے ماں تا گوری پا خبر پوئی یہ تو آتا ہے ماں سوئی نے ہو سرگے غوڑی دلی وی و دماغی و دلی اللہ ہوئی ماں بانے نو خوب راجی نو جوٹا راجی او نگا انگس کے کم اللہ تا خودو ننی سیدے اللہ لنا ہو زمیر اللہ تا شپاگم سنتن جوٹا حلانا او نخوبا لہو وما لہو لہو کی زمین لہو دے اللہ نا تابدانی ما بے سماوات آتی آسمانو کیلی وما بے اللہ آتی بزمکو کیلی من کل لذی سوکتے ہا کساو یا شفاو کی شفاعت کو کی شفاعت وی خلاص والی تا سفارت تا خلاص والے بو کی نا اللہ نا وینہو پنی زدبانی اندہو کی رہو زمین اللہ تا اللہ بے اذنے مگر پوکم نہ اللہ بے اذنے ہی کی ہی ضمیر نہما یا لمو کے ضمیر لسما یا لمو پوے دے اللہ ما بابا نے بینائے نے جمکن دیننی وما بابا نے خلفم جرسل دیننی ولا یخی تونا اور احاتنے سے کولے بے جین پوے اسی باننے من علمی ہی علمی ہی کی دا ہی زمین اللہ تعالیٰ جی یول سما من علمی دا معلومات دا اللہ لاؤ الا بما شاء او مگر هغه چې خوښ دي د الله نو هو ته کی پیغمبرانو تا شاء الا بما شاء نشاء زميرو دولسم وسعكن في السماوات وسعار سيدلن كرسيه زاد الله يا كرسيه علم دا الله علم دا الله سماوات اسمانون دا كرسيه كي نظم دیا لسما وسع كرسيه اور سيدلن دا علم دا الله علم دا اللہ ابن کثیر مانا کہی دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہنا قرسیو علم دا اللہ تفسیر ماوردی مانا کہی قرسیو علم دا اللہ دانگی مانی قرآن کے زجاج مانا کہی قرسیو علم دا اللہ علم دا اللہ ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مانا کہی علمو قرسیو علم دا اللہ رسی دلن علم دا اللہ او کرسے دا کرسے دا کوئی چپاہے کے سرے راہنڈی کی داتی کرسے دا کرسے دا کوئی سرے پکے راہنڈی کی وسیع کرسی السماوات والارض رسی دلن علم دا اللہ اسمان نوز مکتا ولا یعودہو او نسلے کی گی اللہ نسلے کئی اللہ لراؤ یعودہو کی راہو زمین سوال سما وَلَا يَعُودُهُ او نسلے کئی اللہ لراؤ حفظوہمہ حفاظت دین دوارو زمک اسمانو وَهُوَا او دا اللہ ہوا کی زمین پیل سما العلیو لینے پزا کے العظیم العلیو شپاسم العلیو لیرے پزا کے العظیم لیرے پزے فاتھو کے واللہ سما دا واللہ سنونا کرپ اعتبار دا اسم ظاہر او کرپ اعتبار دا اسم ضمیر او دے ذکر کا آیت الکرسی ہوتا ہوئی لا اکراہ فی الدین لا اکراہ نیترے جبراؤ نیترے زوراؤ فی الدین پمن روز دن کے حضور پچا منت نے سکولے تبلیغ بولا کے دعوت بولا اور کے دعوت بول کے نور جبر نہیں چلا ایک رہا نیچے جبرا نیچے زورا پھر دین پمن رو دن کے اکرا پھر دین نشتا حضور پچا بانی کلمہ نے سکولے اور یہ اکرا سے احکام نے ناغشتا کہ مومن کی مسلمان سے اسلام دے رہا کہ دن نہ سوئے داخل چن بیا اکراف الاحکام ستا چی دا احکام پابندی نکی با سیوکت پاغبانی زور کولیس لکا سعودی عرب کی اسلامی حکومت تے اسلامی قانون دے نالتا اکراف الاحکام ستا زکاة حکومت اخلی دا مانزو وقتی نچی آزانو چی دکانو نو بند دکان با کلاو نوی سوک منس کئے ہو کنا کئے خود دکان ما کولاو نوی یہ دکان کولاوی آب یا جرمانہ کئی دلتا اسلامی حکومت نیستا اسلامی قانون نیستا نو اکراف الاحکام نیستا دعا کوئی اللہ پاک تے دا سے خلق راو علی جاہا دا قرآن اور سنت قوانین نافذ کی دا دین نا پارا کارو کی تے ہر سوک راضی اور ہر سوک را لگ نا اللہ دے دا غینا دا دین کارو آکو چی پا اسلام پا پاکستان کے دا قرآن اور سنت قانون دا موجود دے پاکستان پا آئین کی لکلی دی دا کہ پاکستان کی با سپریم لا اوجت قانون دا و قرآن اور سنت دی قانون پروت دے پا دستور کی پا آئین کی صرف نفاظ گواری نا اللہ رضا سے خلق راولی چاہی ندید نفاظ دا پارا کوشی چکی اللہ رضا سے خلق راولی چاہی پاکستان کے دا شرکیات دا آڑی تیری دا درگونا چی دا ختم کی دا شرکیات ختم سی پا عربو کی درگاہ با انوی نی التزک امن دے التزک امن نیسا چی دا شرک اڑی ریا دیکھیں اور امن دا پارا قرآن توحید ذکر کئی چی امن اللہ را دیکھی چی دا اللہ سر ظلم نکی اللہ سر زیادے نکی اللہ سر شرک نکی وما جی بارا سوریہ نام آیت بحثی کی وئی اللذین آمنو ولم یلبسو ایمانم بظلمن اولئک لهم الامن وهم مهتدون. سورۃ الانعام و مصیبارہ آیت بحث تھی دو تیم الذین آمنوا کسان چه مومنانی ایمان روڑنے ولم یلبیسو ایمانهم بظلمن او نیگن کلے ایمان پلن شرک سارا اولئک لهم الامن دا کسان دیل پارا امن میں وهم مهتدون دیل پس ملار باندے روان. نچی دے شرکیاتو دا آڑی ختم سی دا شرکیات ختم سی دا چی خلق چی اللہ راولی لا اکراہ فی الدین نیتے جورا پا منلو دا دن کے او اکراہ سی الاحکام ستا. نبی علیہ السلام فرمائی کہ معجم بچے دا وہ کالو چی نو پلار مور پلا دے پا منزود رہی او چی دا لسو کالو چی بیادے سرزان نجدا تا کہ معجمان اکثر سرزان سرا مور پلا رو دکی کہ دا لسو کالو چی بے سرے جدا تا او کمون نکی نبیاولا سزاور کر یہ تا اکرام فی الاحکام ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانیون دا زکاة سر جہاد کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تغیر ایک کلمہ ہوئی تو سر جہاد کے وقت دیئی جائے طریقی دا پیامبرنا صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کی تو بہت سر جہاد کرو جہاد ایوہ سر رکھ رو بیت المال لے زکاة نور کرو نئی در جہادی تا اکرام فی الاحکام ہوئی اکرام فی دین نیسا کافر تا توپک او کوتا کوتا نیسی نیوے چشا با کلمہ ہویا دعوت پور کے تبلیغ با کے والا لا اکرام فی دین نیسے پا منلو دا دین کے نیسے جبرو زورا پا منلو دا دین کے ذکر اللہ علیہ اختیار رکھ انسان تا ساخو خر ایمان نوڑے کو کفر کے پین نسم جبارا سورے بنی اسرائیل آت 29 یو کم دیسم وَقُلِ اللَّهُ مِنْ رَبِّكُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ وَقُلِ اللَّهُ مِنْ رَبِّكُمْ اَوْوَيَا صَابِتِ نَرَمْتَا سُنَو وَمَنْ شَاءَ فَنَشَاتِ خَخَشِي فَلْيُؤْمِنْ مِنْ دِرَوْلِي وَمَنْ شَاءَ نَشَاتِ خَخَشِي فَلْيَكْفُرْنُ كُفُرْدِيُوكِ. اللہ علیہ اختیار رکھلے صافہ غر ایمان نوڑے کو کفر کے نو اکرام فی الدین نشتا اکرام فی الاحکام شتا لا اکرام فی الدین نیتر جبرو زور پا منلو درن کی قد تبعینا رسو خدا کی سر اکر شویدہ سرگن شویدہ رسو اصلاح رسو ہدایتا رسو نیغلارا من الغیدک گیلا رنا پمیا کو پچا چکو برو کو میں تو آؤں تھے پہ مادت دا غیر اللہ باننے تو آؤں تو تفسیر ابن کثیر مانا کہ کل ماؤں بے دامن دون اللہ ہر ایسے چدا اللہ نبا بے دامن عبادت کینے چی دا تو آؤں تھے پمیا کو میں تو آؤں تھے پچا چکو برو کو پہ مادت دا غیر اللہ باننے و یعمن باللہ ایمان رو پا اللہ باننے دکگی دنیگی لارے و دکگی لارے خلق دا تخیی اصحاب الرسل دنیگی لارے خلق دا آئی بیان کئی اللہ ولی اللذین آونو اللہ واللہ پاکر ولی اللذین آو دوسرا کسانو آونو چی مومنان دی اللہ دوسرا مومنانو اللہ ولی اللذین آمنو اللہ دوسرا کسانو چی مومنان دی. اور سورہ آل عمران کی ہوئی درہم جبارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 68 آتش پہ تو واللہ ولی المؤمنین اولا دوسر مؤمنانو واللہ ولی المؤمنین اولا دوسر مؤمنانو اولا دوسری کئی مؤمنانو سراؤ واللہ ولی المؤمنین اولا دوسر مؤمنانو اور پھر نظم جبارہ سورہ جاسیہ آیت 1900 نلسم کی وی واللہ ولی المتقین اللہ دوست المتقیانو سورہ جاسیات انیسو من سبارہ آیت انیسو واللہ ولی المتقین اللہ دوست المتقیانو واللہ ولی المؤمنین اللہ دوست المؤمنانو زلت بقرہ کی وی اللہ ولی الذین اللہ دوست کسانو آمنو چی مؤمنان لی یخری جو مباسی نہیں لناو من الظلماتن تیروناو دا تیرو دا بخلنا الى نور را دا انفاق داو والذین آکسان کفرو چی کافران لی اولیاء امتواغوتو دوستان دا دیا سرکشا دی یخری جو مباسی نہیں لنا من النور را راناو الى الظلمات تیرو داو اولائے کرا کسان اصحاب النار جہنمی آنی ہم فیا خالدون دیما پنی کے ہمیشہ بھی اس مثال دا اصحاب الغیو دا اصحاب الرسو علم ترین گرتاو الالذی آکستاو حاج ابراہیم آجی جگڑے کل ابراہیم علیہ السلام ساراو فی ربی پبارا درب ددگی ان ددیو جنا ان مبول لیجلہی اندری و جنا آتا اللہ الملکو کیون کرے و جتا اللہ بانسہی دا دنیا اس قال ابراہیم و کراچی ابراہیم علیہ السلام ربی اللہ رب زمان و ذاتے یحیی چجن نکول کئی ویمی تو امرو کول کئی قالا اوہ نمرود انا اوہی جم جن نکول کما ومی تو امرو کول کما قال ابراہیم اوہ ابراہیم علیہ السلام یو جن یو سڑی رو آئی پانسی کو بلی پریخو ویدار محمد کو جندی مکو ابراہیم علیہ السلام ودوئی قال ابراہیم ویل ابراہیم علیہ السلام فإن اللہ فبیشک اللہ پاکیاتی بیشان سے راولی نور لراو رات لگئی پنور سراو یعنی راکی جئی نور لرا من المشرق دا مشرقناو فاتبہ من المغرب نراتنو کب دیمانی دا مغرب ناو تی دا مغرب نروخی جواب فبعت اللذی کفر پس حیران کرے سوا کسا چی کافرو کانما علقی فی فیل حجر تا باید خلائی کولا چاکانے والکو نا سی غلی چو واللہ علی دل قوم ظالمین اللہ تو فکر نور کئی دا دلیلو قوم دا ظالمان مشرکانو تاو او کلذی یا اہلی دلیتا پچان نا کسا نوز بلا واقعہ پنفیل علمی غیب ذکر کئی اصحاب الرسل آیتا بیانی او کلذی یا لدلیتا پچان نا سری مرا چی تیر سو علا قنیتن پیو کلیبانی وحیا خاویتن واقعہ دا وزیر اسلام وحیا خاویتن او داکل را پریوتے ہوں قرآن سے علا حروس ہاں وچتن و قلمان نے قالا اوہل عزیر علیہ السلام انہا پکم کے فیاد باننے پکمہ طریقہ باننے جو ہی جو انی بکی حاضر اللہ دیکھ لیو اللہ لڑا اللہ بعد موتیا پتا مڑکے دو دینا فاماتا اللہ پس مڑکو دلڑا اللہ میاتا میں سلکالا عزیر علیہ السلام بانے اللہ مرگ راوست سلکا لمرکو تو سم باسا بے پوتا کو دلرا بے جندے کو دلرا کالانو اویلا اللہ کم لبستا سمرا درنگ تیر کوتا کالا اویل عزیر علیہ السلام لبست یوم درنگ میں تیر کو یو رضا او باس یوم یا بازی سر رضی نمی سر رضی سی سر رضی کالا اویل اللہ بلہ بیزا ملکے درنگ تیر کوتاو میتا من سلکالاو فنظر پسو گراو اللہ تو آمین کا خوراک ساتاو وشرابے کا اس خاک ساتاو لم یتا سنناو چی خوننے نے بدل سے لم یاتی علیہ سنون حدایت نہیں چی دبانے اور کارن تیر سوی لیکن اسی بارے کارن تیر سیا خون بدل کی لم يتسنوا لم ياتي عليه سنون يعني لم يتغير طعامه معنی قرآن کے زجاج معنی کئی لم یتغیر طعمو خوند نے بدل سوے لم یتسنو خوند نے بدل سوے وانظروا قرآن الہ مارکا خرصاتا ولنجا لکا اور دیر پارا چوکر دنگا تالرا آیتا للناسی نغل قدرتا فنفر علم غیبات پرد خلقو چوبرا وزیر علیہ السلام علم الغیب نرے سل کالا مر پروتو اچھ جو اندیس ناو یومن آباز یوم لبس یومن آباز یوم ولنجا لکا اور دیر پارا چوکر دنگا تالرا آیتا للناسی نخط دا قدرت آفن بلین غیبانی لیننا سر پرد خلقو وانظر آقرائن العزوامی اڈکو تاو کیفنن سی زوحا سرنگی را گنڈوں گا دی اڈکو لراو سمنک سوحا میا گنڈوں گا دی لرا لحما وخاو فلما تبینا فسر کلا چکار چولو دتاو قالا اویل عزر الاسلام عالم و ذاق پہنگما ان اللہ یقینن اللہ علا کل سین قدیر پر یسید بانے قدرت والا لے موکی مثال لأصحاب الغیو دا نمرود آتا مسئلہ کیا رہا تو نا پزر چنگ تو او زیر علیہ السلام تا مسئلہ کیا رہا تو نو آغا نور مضبوط تو آوی قال آلم ویلو زیر علیہ السلام ذاق پہنگما ان اللہ یقینن اللہ علا کل سین قدیر پر یسین بانے قدرت والا رہے دوے مثال اصحاب الرسل ویل قال ابراہیم و یا کاشن ابراہیم علیہ السلام رب و رب زمان ارینیو کے ماتا کے فتحی الموتا فکم کے بیت بانے جن کے تمڑی قال اول اللہ اولم تؤمن ایسا یقین نشتاو قال اول ابراہیم علیہ السلام بلا بے شک زما یقین ساو ولیکن لیطمئن قلبی لیکن دیر پارا تپوس کم چی مضبوط چیز لزما قال اول اللہ فخذ فسونی سار بات من تیرے سلور دمارغان ناو فسر ہننا نو کی مکد ایدلاو فسر ہننا فزمین اسواس سر چراشی فَسُرْهُنَّا عَمِلْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ قَطْعَهُنَّا عادت کا ریزان سر ہو گیا ٹوٹے ٹوٹے کا ہاو چپکس لے رسوات سر راچی فَسِرْهُنَّا قَطْعَهُنَّا بَعْدَ عَنْ تَمِيلَهُنَّ إِلَيْكَ زان سر عادت کا پرے کا ٹوٹے ٹوٹے کا اور زان سر مطلب دعا ریو دے فَسُرْهُنَّا پس کے مگر دے لرا ٹوٹے ٹوٹے کا نہیں لراو عادت کہنے کا جانتا سم جل بیاو گردو علا کل جبن پہر یاو غربان من ہننا دینا جز آن ٹکڑی ٹکڑی سم دو ہننا بیا آوازو کا دے تار او بل دے لراو یا تین کا سہیا رب جیتا تا پمنڈا والم پوشن اللہ یقیناً اللہ عزیز الحکیم غالب حکمت والا ترغیب الی الانفاق الطیبہ لالا بلا کے پاک مال خرچ کا مثل الذین مثال کسانو صفت دا کسانو ينفقونا کہ خرچ کہیں دی اوالا مالونا دریں فی سبیل اللہ پلا دا اللہ کے پتند اللہ کے کمثل حبتن پشاند مثال دانے نے امبتت چیزر غن کی سبا سنا بلاو ووگی بھی کل سنبنتن پہر یا وگی کیمیا تو حباو سلدانی واللہ یضائف لمن یشاو اللہ دو چنور کئی چالے جگو غشی دانا یعنی سمر چنیت کے اخلاص بھی آمرا اللہ جرور کئی واللہ یضائف لمن یشاو اللہ دو جنور کئی چانے سے خوفشی واللہ واسعون علیم اللہ فرا خیلن والدے اللہ زین آگزان اللہ پی جنی یہ اخلاص چاکے سمر دے واللہ واسعون علیم اللہ فرا خیلن والدے اللہ زین آگزان ینفقونہ کہ خرکی رئی اوالا مالنا گدھئی فی سبیل اللہ پدان دا اللہ کی سملات ویونا بیانوال پسے کئی مہا غمال پسے انفقو چغل سوئی دئی منن نسباتنا ولا ازن آنبد ردی زکاة خیرات اور کی بیا دی بگارو نہ کئی بیا تا اسباتنا بیبانے کئی منن نسباتنا ولا ازن آنبد ردی لهم سے دیلنا عجر و مجر دلین در ربیم پنی درم دنی باننی ولا خوفنا لے مونوی سیرا پنی باننی پا دنیا کی ولا امی احزنون آدم دیغم جنسی قالم معروفن وینارتا بیداری دا اللہ تفقات ارکو بلا مانکی قالم معروفن وینارتا بیداری دا اللہ وما برتنا بخنا خسلا پس دا بیان دا مسلینا کی مسئلہ دی بیان کا استغفار ہوا نا بخنا ہوا دا اللہ نا اللہ چی سنگ دا بیان حق دیا گا حق ما دا نکو اللہ صلاح تما فیو کے وما فنتن و بخنا غسل پس دا بیان دا مسلینا خیرن غردی من صدقت دا صدقینا یتبعوها ازا چور بسی کی بدن دی یا بلا مانا قول معروف ونا خاو چی ماف میں کہا وما فرتنا بخنا غسل فقیرنا وما فرتنا بخنا غسل فقیرنا خیر وردی من سنقت نا سنقینا یتبعوها ازا چور بسی کی بدر دی چی بدر دی وطر نمکی نوطر چی ماف میں کہا مافی چی نمکی وارا بخنا دی وارا واللہ غنی حلیم اللہ بے پروا دے حلیم بردبار دے یا ایو الذین آمنوا مومنانو لا تبدلوا صدقاتکم اللہ بے پروا دے اللہ زموستا خیرات تا ضرورت نیستا واللہ غنی حلیم اللہ بے پروا دے حلیم بردبار دے منسکو نبیا سبکو بانگوئے